حسینیو سنو تمہیں سے یہ خطاب ہے یہ فکر بو تراب ہے جو ظلم پر خاموش ہو تو زندگی عذاب ہے چلو حسین ہی بتائیں گے یہ زندگی کا فلسفہ حسین ہی سکھائیں گے تو بتا چکے ہیں زندگی کا فلسفہ بنی ہوئی ہے کربلا ابھی بھی حق کی رہنما بناؤ کربلا کو سر کا تاج اے حسینیو جہاں میں ہوگا پھر تمہارا راج اے حسینیو فکر چھا جائے تمہارے تو قمر حق بھی تم سے گھبرائے یزید وقت تمہارے قدم میں آ جائے جو موت آئے تمہاری طرف تو کرائے یزید نوئے جو ایوان ان کے بھانے ہیں ہر ایک سمت علم شاہ کے لگانے ہیں صدا سن لو درے حسین سے وابستہ ہے بقا سن لو عزائشے پہ تو زہرا کی ہے دعا سن لو نہ ہوگی یہ تو دمے حشر بھی فنا سن لو شہادتیں تو ہے ورثانہ ان سے گھبراؤ گھروں سے سر پہ کفن باندھ کر نکل جاؤ جناب میسا مقمبر کے ہم خیال بنو ضمیر و دلف میں بوجھر کی تم مثال بنو مثال حضرت سلمان با کمال بنو حسینیت پہ بہتر کے جیسی ڈھال بنو شعور و آگہی عرفان کا خیال کرو تم اپنے علم سے ظلمت کا اب قتال کرو منتقل ایسے نماز وقت میں پڑھتے تھے مرتضی جیسے چراغ شام میں سجاد نے عزا ویسے بھلا نماز و عزا ہو گئی جدا کیسے عبادتوں کے تقابل کو دور کرنا ہے نسل نو کو تمہیں باشعور کرنا ہے جیو تو ایسے جیو صراط حق پہ ہے چلنا حسین کو سمجھو، چلو کہ مقتلِ ابن علی ذرا دیکھو، حسین نور کبریا، حسین حسن مصطفیٰ، حسین عکس مرتضیٰ، حسین قلب فاطمہ، حسن کے دل کا چین ہے، حسین ہی حسین ہے، میان کربلا خلا، حسین فجر کی بقا، حسین زور کی جلا، حسین عصر کی ندا، اللہ ہے تین دن کا وہ پیاسا میان کرب بلا، نہ بھائی بیٹے بھتیجا کوئی بھی اپنا رہا، حوال کھول ہے مقتل میں فاطمہ زہرا، ہے شمر ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے بڑھتا، حسین سجدہ خالق میں سر کٹاتے ہیں، خدا کا دین شریعت بچائے جاتے ہیں، خدا کا دین بھی ممنون ہو گیا تیرا، حسینیت کے سبب دین کبریا ہے بچا، یہی تو فخر ہے سلمان اعظمی اپنا، حسینیت سے ہی عمران ہے جڑا رشتہ، حسینیت تو جہاں سے نہ مٹ سکے گی کبھی، دعائے فاطمہ زہرا سائے باپنی،